Takvayın kaydedir, imanın kayda. Alıstan korktken haybetin kayda. Kötarip kaddin... Navbatna, birodarimiz Yahyo Hikmatiyning siyosiy darslariga beramiz. G'ayrating qayda, ko'tarib qaddingni minglab lashkarga, kufrni titratgan g'ayrating qayda. Mo'g'ul tatar qissasi 7-qism. Bismillahir Rahmanir Rahim. Barcha maqtovlar Allohga xosdir. Unga hamd sano va istig'forlar aytamiz. Undan yordam so'raymiz. Nafslarimiz hamda yomon amallarimizdan panoh tilaymiz. Alloh hidoyat qilgan kimsani adashtiruvchi, adashtirgan kimsani hidoyat qiluvchi yo'qdir. Men sheriksiz yakka Allohdan o'zga iloh yo'q. Va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman. O'tgan suhbatimizda Jaloliddin Manguberdining Mo'g'ul qo'shinlaridan qochishi. Mo'g'ullarning Afg'oniston diyorini bosib olishlari. Mo'g'ullarning Meraga shahrini egallashlari. Hijriy 618-yilda Mo'g'ullarning Abbosiylar xalifaligiga hujum qilishdagi taraddudi. Mo'g'ullarning Tabrizga hujum qilishdan bosh tortishining sababi. Mo'g'ullarning Dog'iston, Checheniston va Rus knyazliklarining janubiy sharqini egallashi kabi mavzular borasida zikr qilib o'tgan edik. Bugungi darsimizning boshlanish mavzusi. Hijriy 620-yilning eng muhim voqealari. Hijriy 620 milodiy 1223-yilda sodir bo'lgan voqealarning ahamiyat kasb etganlaridan faqat 4-tasiga to'xtalib o'tamiz. Bulg'orlar qarshisida Mo'g'ul mag'lubiyati. Birinchi voqea. Mo'g'ullar rus yerlariga bostirib kirib, sanoqsiz g'alabalarga erishdilar. Nihoyat qarshilardan bulg'or xalqi chiqdi. Bu mintaqa hozirgi Bulgariya emas. U bulg'orlar Volga daryosida joylashgan xalq edi. Ular o'sha yerdan ko'chib ketib, hozirgi Dunay bo'yidagi Bulg'oriyani tashkil etganlar. U vaqtdagi bulg'orlar bu Volga daryosi bo'yidagi bulg'orlardir. Mo'g'ullar bilan bulg'orlar orasida qattiq jang bo'ldi. Mo'g'ullar mudhish mag'lubiyatga uchrab, sanoqsiz askarlari qirilishi barobarida Rusning bir qancha ilgari bosib olgan ko'p joylarida hukmronlikni qo'ldan boy berdilar. Ular Rus mulkida bir marotaba yengilish oqibatida rus knyazliklari Gruziya, Armaniston, Checheniston, Dog'iston, Ozarbayjon va Eronning shimolida nufuzlarini yo'qotdilar. Mo'g'ullar mag'lubiyatga uchrab, sarosimada turishi musulmonlar uchun saflarini tartibga solish, tayyorgarlik ko'rib, mo'g'ullardan o'ch olish uchun juda qulay fursat edi. Biroq Ibn al-Asir rahimahulloh xabar berishicha shu yilning Sha'bon oyida musulmon amirlaridan biri jangga shay bo'lib Gruziyadagi nasroniy Kurj qabilasiga hujum uyushtiradi va bir nechta qishloqlarni ishg'ol qilib bir qancha odamlari bilan birga ularning boshlig'ini ham asir olib qaytadi. Ammo hech qancha vaqt o'tmasdan Kurj davlati podshosining talabiga ko'ra asirga tushgan Kurj amiri ozod qilinadi. Bu hayratlanarli hodisadir. Musulmonlar bilan nasroniylar o'rtasida urushlar muntazam davom etib kelgan bo'lsa-da, ular ayni damda o'zaro rasmiy bo'lmagan vaqtinchalik sulhda edilar. Qolaversa, katta dushman Mo'g'ullar mavjud bo'la turib, ularni yo'qotishga kirishmasdan yangi yerlarni fath qilishga kirishishlari hikmatsizlik emasmidi? Gruzinlar ham Mo'g'ullarni yoqtirmas. Ularning Mo'g'ullardan chekkan jabrlari musulmonlar chekkanidan oz emasdi. Musulmonlar siyosiy hikmat va siyosiy fiqhga ega bo'lishi va kerak bo'lsa Mo'g'ullarga qarshi gruzinlar bilan ittifoqchilik tuzishlari kerak edi, dedi olim Sirjoniy. Yoki hech bo'lmaganda yonlarida bahaybat Mo'g'ul quvvati turganda gruzinlar bilan jang qilmasligi lozim edi, chunki bu musulmonlarning ham gruzinlarning ham sillasini quritishi aniq edi. Ushbu davrda musulmonlar sog'lom dunyo qarash, askariy bilimlar va aniq maqsaddan uzoq edilar. Saflar tarqoq, amallari betartib bo'lib, ishlari mujmal edi. Xullas, gruzinlar bilan musulmonlar orasida urush boshlandi, ikkala guruhdan ham katta sondagi yo'qotish bo'ldi. So'ngra urush to'xtadi. Mo'g'ullarga qarshi birlashish imkoniyati chippakka chiqdi. Bu jangdan musulmonlar biror foyda ko'rmadilar, aksincha bu jang ularning kuchsizlanish sabablaridan biri bo'ldi. Ikkala tarafdan katta yo'qotishdan so'ng musulmonlar gruzinlar bilan yangidan sulh tuzdilar. Abbosiylarning Eron mintaqalari hukmroni G'iyosiddinga qarshi harakatlari. Ikkinchi voqea. Ya'ni biz keltirayotgan misollardan ikkinchisi. Mo'g'ullar yengilgan mintaqalarda Aloddin Muhammad Xorazmshoh o'g'illaridan biri ko'zga tashlana boshladi. Uning ismi G'iyosiddin bo'lib, u o'sha paytlar Hindistonga qochib ketgan Jaloliddin Manguberdining ukasi edi. U o'z atrofiga odam to'pladi va Mo'g'ullarning nisbiy xotimasidan foydalanib, o'sha mintaqalarni qo'lga oldi. Jumladan Eronning katta qismi Roy, Isfahon va boshqa shaharlarga hukmron bo'ldi. Hukmronligi hozirgi Pokistondagi Karman mintaqasigacha yetdi. Bu mintaqaga Mo'g'ullar yetib bormagan edilar. Uning sultonligi Eronning shimoli, g'arbi va janubiga cho'zildi. Lekin Xuroson mulki, ya'ni Eronning sharqiy qismi va Afg'onistonning shimoliy g'arbiy qismi hanuz Mo'g'ullar qo'l ostida edi. Boshqacha qilib aytganda, Mo'g'ullar G'iyosiddindan uzoq emasdilar. O'shanda ajablanarli hodisa yuz berdi. Abbosiylar xalifasi Nosir Lidinillah nomigagina xalifa bo'lgan, o'sha vaqtlar uning qadr-qimmati qolmagan xalifa G'iyosiddin ibn Muhammad Xorazmshohni qo'llab-quvvatlamadi. Holbuki G'iyosiddin uning xalifaligi bilan Mo'g'ullar o'rtasidagi to'siq bo'lib turgan edi. Garchi bu din islomiy quvvatni saqlash va musulmonlarga yordam berish uchun bo'lmagan taqdirda ham uni qo'llashi mantiqiy bo'lardi. Eng kamida muhim strategik nuqtai nazardan hamkorlik qilishi aql taqozosi edi. Lekin xalifa oradagi shu masofani va uzoqni ko'ra olmadi. Tarixchilar sifatlaganlaridek, u zolim, mustabid, xalqning iqtisodiy holatiga ko'ra yangi-yangi soliqlarni majburiy qilgan tantana, bayram, bazmi jamshid, maishatlar, ovchilik va o'yinlarga rujuq qo'ygan siyosiy marazga giriftor bo'lgan inson edi. Uning davrida fasod avjiga chiqqan, narx-navolar ko'tarilgan, xom ashyolar kamaygan edi. Xalifa sodir bo'layotgan hodisalarga atroflicha qarashga va to'g'ri tushunchaga ega emasdi. Shuningdek, xalifalikning Xorazm davlati bilan kelishmovchiliklari unutilmagan edi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra, deb so'z ochadi Ibn al-Asir rahimahulloh, xalifa G'iyosiddin ibn Xorazmshoh boshchiligida o'sib kelayotgan yangi davlatni parchalab tashlashni fikr qiladi va shu maqsad ila G'iyosiddinning tog'asi Ig'on Toisini unga qarshi isyon qilishga qayraydi. U bayroqdor G'iyosiddin qo'shinining qo'mondoni va o'ziga yarasha katta kishi edi. Xalifa unga G'iyosiddinga qarshi inqilobida ko'makchi bo'lishi va mamlakatni uning zimmasiga berishini va'da qiladi. Unga qo'shin qurol-yarog' berib, maslahatlarini ayamaydi. Xalifa qo'shni Eron yerlarida katta fitna yuzaga kelishini mutlaqo xayoliga keltirmadi. Ig'on Toisi mag'rurlanib ketdi va atrofiga odam to'pladi. Unga yana bir isyonchi, Oybek Shomiy ismli amir ham qo'shiladi. Hech kutilmagan hodisa ro'y berdi. Ig'on Toisi Eron taxti uchun opasining o'g'li G'iyosiddin ibn Xorazmshohga qarshi urush ochdi. Shu tariqa juda katta jang sodir bo'ldi. Musulmonlar jamoasi yana bir-birlari bilan to'qnashdilar. Ular o'rtasida ayovsiz olishuv ketdi. Musulmonlar qilichidan behisob musulmonlar qurbon bo'ldilar. Urush G'iyosiddin foydasiga hal bo'ldi. Ig'on Toisi qo'shinida katta sondagi yo'qotish yuz bergan, u bilan birga ba'zilar qochib qolishgan edi. Bu hodisa Hijriy 620-yilning Jumadussoniy oyiga, Melodiy 1223-yilning iyul oyiga to'g'ri kelgan edi. Xalifa Nosirning qilgan ishiga bir nazar soling. Alloh taolo bashariyatni mana shunday razil qiyofasida yaratganmi? Afsuski, ummat ozmi ko'pmi bunday qiyofadagi insonlar kasofatiga uchrab kelgan va hozirda ham uchrab turgandir. Alloh asrasin va islom ummatining ustiga solih bandalarni o'z rahmat marhamati bilan chiqarib qo'ysin. O'tmishda islom ummati boshidan kechirgan ichki urushlarga ajablansak, hozirda ham musulmonlar o'rtasida ayni xildagi urushlar va kelishmovchiliklarga guvoh bo'lmoqdamiz. Shu bilan birga musulmonlardan juda ozchiligi bunday urushlarga e'tiborlarini qaratib mulohaza yuritadilar. Halayibdagi Misr va Sudan o'rtasida, Auzu mintaqasidagi Liviya va Chad o'rtasida, G'arbiy Sahrodagi Jazoir va Mag'rib o'rtasida, Senegal daryosi bo'yidagi Senegal va Mavritaniya o'rtasida, Asir mintaqasidagi Saudlar Arabistoni va Yaman o'rtasida, Abu Musa orolidagi Birlashgan Arab Amirliklari va Eron o'rtasida, Iskanderundagi Suriya va Turkiya o'rtasida va bundan boshqa musulmonlar yurtlari o'rtasida yuzaga kelgan kelishmovchiliklarda qancha musulmonlar bu ixtiloflarga ko'r-ko'rona ergashib ketganlar. Eron bilan Iroq orasidagi, so'ngra Iroq bilan Kuvayt o'rtasidagi urushlar oqibatida musulmonlar ne qadar ziyon ko'rganiga barchamiz guvoh bo'ldik. Bizning zamonamizda yangi tug'ilgan islomiy amirlikka qarshi Pokiston musulmonlar yurti qanchalar kofirlarga yordam berganini ham guvohi bo'ldik. Bu kelishmovchiliklarning barchasi sodir bo'lgan va bo'lmoqdadir. Bugun ham ummat katta islom mintaqalaridagi bunday xunuk xurujlardan ne qadar jabru jafolar chekmoqdadir. Bugungi kunda duch kelgan axborlarni o'qiyman deb varaqlansa yoki internet tarmoqlarida kelgan xabarlarga nazar solinsa, Falastin, Iroq, Checheniston, Kashmir, Sudan, Jazoir, Nigeriya, Somali, Suriya, Afg'oniston, Pokiston va boshqa o'lkalardagi fojialarning guvohi bo'lamiz. Shuningdek, ko'pchiligimiz bu xabarlarni sovuqqonlik bilan, bee'tibor, dard alamsiz musibatni his qilmasdan o'qiymiz. Xuddi shunday Mo'g'ul tatarlar vaqtida ham musulmonlar ichki nizolar va o'zaro urushlarni sovuqqonlik bilan, bee'tibor, dard alamsiz musibatni his qilmasdan faqatgina eshitib qo'yar edilar xolos. Bu og'ir fojiadir. Agar musulmon kishi faqat o'zini yoki faqat oilasi va yaqinlarinigina o'ylab, ulargagina e'tibor berib, boshqa musulmonlarning qoni to'kilsa yoki uyi buzilsa yoki yeri tortib olinsa yoki ayoli zo'rlansa, achinib qayg'u chekmasa, bu narsa barcha o'lchovlar, islom o'lchovi, birodarlik o'lchovi, hatto oddiy insoniylik o'lchovlarida ham og'ir musibatdir. Zero payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qilganlar. Mu'minlarning o'zaro do'stlashish, bir-biriga rahim shafqat ko'rsatish va mehr oqibatli bo'lishdagi misollari bitta jasad misolidirki, jasadning bir a'zosi og'risa, boshqa barcha a'zolari bedorlik va isitmada birga bo'ladi. Imom Ahmad hadis to'plamlaridagi 18000-chi raqamda, Imom Buxoriyning hadis to'plamlaridagi 5581-chi raqamda va Imom Muslim hadis to'plamlaridagi 4692-chi raqam ostidagi hadis. Musulmon shahzoda Anadolning nasroniylikni qabul qilishi. 3-chi voqea. Ibnul Asir Al-Kamil fit tarix kitobida mislsiz g'aroyib hodisa sarlavhasi ostida shuni zikr qiladi. Gruziyadagi Kurch qabilasi musulmonlar bilan jang qilganlardan so'ng ular bilan o'zaro sulh tuzadi. Kurch mamlakati erga tegmagan ayol kishining qo'lida qoladi. Gruziyaga hokim bo'lish ilinjida vazirlar, amirlardan sovchilar keladi, lekin u bo'lajak erini podshoh va sharafli xonadondan bo'lishini xohlaydi. Kurch qabilasining ichida bunday sifatga ega odam yo'q edi. Shunda musulmon shohlardan biri Mug'isiddin To'g'rul shoh ibn Qalj Arslon bu haqda xabar topadi. U Saljuqiy shohlardan bo'lib Anadol mintaqasiga, bu hozirgi Turkiyada hokim edi. U katta o'g'liga Kurj malikasining qo'lini so'rab sovchi bo'ladi. Shunda malika mamlakatni boshiga ko'tarib, musulmon kishiga erga tegmasligiyu Kurj mamlakatiga musulmon kishining bosh bo'lmasligini jar soladi. Mug'isiddin To'g'rulshoh ibn Qalj Arslon o'g'lining nasroniylikni qabul qilishi, undan so'ng uylanishini aytadi, ular ham bunga ko'nadilar. Shunday qilib, ota o'g'liga buyuradi, musulmon o'g'il nasroniylikni qabul qilib murtad bo'ladi va Kurj malikasiga uylanadi. U Gruziya davlatini boshqarish uchun Gruziyaga keladi va nasroniyligida qoladi. Vala havla vala quvvata illa billah. O'sha zamonda musulmonlarning dindan qaytib murtad bo'lish darajasiga yetishlari ajablanarli bo'lmay qolgan edi. Nasroniylar nasroniylikni qabul qilib bir davlatni boshqarish musulmon podshoh va uning o'g'lining aqliga qanday sig'di? Islomdan voz kechib butun yer yuzini boshqarish ham aslo aqlga to'g'ri kelmaydi. Agar bir zaif quldan bunday amal sodir bo'lganda, balki u bechora bunga majburlangandir der edik. Lekin bu Anadolni boshqarib turgan podshohdan sodir bo'ldi. Bunga nima ham deyishimiz mumkin? Mulk egasi bo'lgan podshohdan buning yuzaga kelishi aql bovar qilmaydigan hodisadir. Bu podshoh Mug'isiddin, ya'ni dinning yordamchisi degan laqabni qayerdan olgan ekan? U qaysi dinga yordamchi bo'ldi? فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبِ Zero, ko'zlar ko'r bo'lmas, balki ko'kraklardagi ko'ngillar ko'r bo'lur. Haj surasi 46-oyatdan. Yigit Kurj malikasiga uylandi va Kurj qamoqxonasida nasroniy holatda jon berdi. To'ydan keyin bir necha oy podshohlik qildi, so'ngra Kurj malikasiga u yoqmay boshlaydi va undan ayb axtarib, uni qamoqqa tashlatadi. Ibn al-Asir xabar berishicha, yigit malikani to'shakda boshqasi bilan topib olgandan so'ng kelishmovchilik yuzaga keladi. Xullas, u qo'rqtirnoq ichida bechora nasroniyligida qolib, nasroniy holatda o'ladi. Musulmon o'lkalarida chigirtka balosi. 4-voqea. Bu hodisani ko'pchilik tasodif deb o'ylaydi, lekin uning yuzaga chiqishi juda g'aroyibdir. Aslida Alloh taolo biror bir hodisani tasodifan yoki behuda yaratishdan, yuzaga keltirishdan pok zotdir, subhanalloh. O'sha yilda musulmonlarga juda ko'p sinovlar keldi. Ko'rib turganimizdek, iqtisodiy holat yomonlashgan, siyosiy, harbiy va axloqiy holatlar achinarli ko'rinishga tushgan edi. Yuqorida zikr qilib o'tilgan musibatlarning ustiga ustak, aksariyat musulmon o'lkalari katta hajmdagi chigirtkalar hujumiga mubtalo bo'ldi. Natijada Iroq, jazira, Bakr diyori, Shom, Fors va boshqa o'lkalardagi ko'plab ekinzorlar nobud bo'ldi. Bu tasodif emas, Allohga qasamki, tasodif emas. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون اگر او qishloqlarning joyining ahli iymon keltirib taqvodor bo'lganlarda edi albatta biz ularga osmoni yerdan barakot darvozalarini ochib qo'ygan bo'lar edik. Lekin ular payg'ambarlarimizni yolg'onchi qildilar, bas ularni o'zlari qilgan gunohlari sababli ushladik. A'rof surasi 96-oyat. Bu Alloh taoloning kitobida sobit bo'lgan haqiqatlardan biridir. Allah Azza va Jalla o'z ilohiy kitobida chigirtkalarni alohida zikr qilganligi uning yo'liga ergashmaganlarga o'z qudratini namoyon qilish vasilalaridan biri ekaniga dalolatdir. Chigirtkalar Alloh taoloning qo'shinlaridan biridir. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ Biz senga hargiz iymon keltiruvchi emasmiz dedilar. Bas biz ularning ustlariga to'fon, sel, chigirtka, bit, baqa va qon balolarini bizning qudratimizga dalolat qiladigan ochiq oyat mo'jizalar qilib yubordik, lekin ular kibr havo qildilar va jinoyatchi osiy qavm bo'ldilar. A'rof surasi 133-oyatdan. Bir necha kunlab va haftalab Islom diyorlariga hujum qilgan chigirtkalarni ko'rganmiz yoki eshitganmiz. Bu aslo tasodif emas. Bu musulmonlarning ko'zini ochish, ularga tarixni eslatish va ularning Alloh azza va jallaga qaytishlariga da'vatdir. Qadimdagi chigirtkalarning kelishi shunchaki kelib ketish bo'lmay, u yerlarga joylashish va yerlarni o'zlashtirish bo'lgan ekan. Alloh taoloning g'azabidan panoh tilaymiz va undan taqvo, ixlos va solih amal berishini o'tinamiz. Hijriy 621-yilning voqealari. Hijriy 621-yil Melodiy 1224-yilda sodir bo'lgan voqealardan faqat 3 tasiga to'xtalib o'tamiz. Fors mulkining taqsimlanishi. Birinchi hodisa. Fors mulkiga hukmronlik qilayotgan G'iyosiddinga qarshi ayni mintaqa amirlaridan biri Sa'duddin ibn Dakla bosh ko'tardi. Ular o'rtasida uzoq urush sodir bo'ldi. Oxir-oqibat ular mamlakatni ikkiga bo'lib olishga qaror qildilar. Sa'duddin ibn Dakla mamlakatning janubi, G'iyosiddin esa shimol tomoniga hokim bo'ldi deb xabar beradi tarixchi Serjoniy. Eronning sharqiy qismi Mo'g'ul qo'shinlari qo'lida bo'lgan bir pallada musulmonlar davlatni o'zaro taqsimlash bilan ovora bo'ldilar. Eronda Mo'g'ul jamoatining musulmonlarni qatl qilishi. Ikkinchi hodisa. Olim Rog'ib Serjoniy bayon qilishlaricha Hijriy 621-yilda ro'y bergan voqealardan 3000 Mo'g'ul qo'shini Eronga bostirib kiradi va Roy, Sa'va, Qum, Kashon va Hamazon shaharlari aholisini qilichdan o'tkazadi. Ularga qarshi nomiga ham qilich ko'tarilmaydi. O'sha kunlarda musulmonlarga xorlik tushirilgan, ularning ko'ziga Mo'g'ullar ko'p, Mo'g'ullarga esa musulmonlar oz qilib ko'rsatilgan edi. Mo'g'ul tatarlarning haybati juda ham yuksalgan, musulmonlarning haybatidan esa asar ham qolmagan edi. Musulmonlar o'zlari bilan o'zlari ovora, do'st kim, dushman kim bilmas edilar. Bu damda musulmonlar birlashishi lozim edi, bilaks ular bo'linib ketdilar. Bu esa faqat qalblardagi iymonning zaifligi, ularning mol dunyoga berilganlari islomiy tarbiyaning yomonligidan yoxud uzoq zamonlar bu tarbiyaning mutlaqo bo'lmaganligidan vujudga kelgan edi. Chigirtka va qurg'oqchilikning kelishi. 3-chi hodisa. Mana shunday muhit oqibatida bu yilda yomg'ir kamayib, ikkinchi bor chigirtkalar chiqadi. Chigirtkalar qurg'oqchilik natijasida unib chiqqan ozgina ekinlarni ham yeb bitiradilar. Iroq, Mosul va jazirada narx-navo haddan tashqari ko'tariladi. Bu davrda chigirtkalarning chiqishi, qahatchilik, ekin-tikinning taqchilligi kabi ofatlarning sodir bo'lishi ilohiy qonunlarga muvofiq bo'lgan hol edi. Agar qaysi davrda narx-navo ko'tarilsa, mahsulotlar ozaysa, iqtisod qashshoqlashsa, yashash og'irlashsa, musulmonlar o'zlariga kelishlari, o'zlarini hisob-kitob qilishlari va Allohning kitobiga hamda rasulining sunnatlariga qaytishlari shart bo'ladi. Agar sodiq bo'lsalar, o'zlaridagi ma'naviy kasallikni anglashlari va uning davosini Alloh taoloning kitobidan topishlari aniqdir. Ma farraqna fil kitobi min shay. Biz kitobda, ya'ni taqdiri azal kitobi bo'lmiş Lavhul Mahfuzda biror narsani qo'ymay yozganmiz. An'om surasi 38-chi oyatdan. Alloh subhanahu va taolodan uning yer yuzida joriy qilgan qonunlarni bildirishini, manfaatli bo'lgan ilmni ta'lim berib, ta'lim berishi bilan birga foydalantirishini va tarixni bizga ibrat qilishini so'raymiz. Albatta, bu Allohning qo'lida va u bunga qodir zotdir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.